sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, dünyaya geldiğimiz coğrafyada araştırma yapmadan, sorgulama yapmadan kendimizi İslam dininin bir mensubu olarak bulduk. İnanıyoruz ki saygıyla öpüp başımızın üzerine taşıdığımız Kur'an'a abdest almadan dokunmaya bile cesaretimiz yoktu. Çoğumuz şefkatli ana babamızın telkinleriyle önce namaz sureleri olarak bilinen kısa sureleri ezberledik. Bilincimiz arttıkça edindiğimiz meallerden Rabbimizin mesajlarını anlamaya çalıştık. Daha da anlayabilmek için belki de birkaç tefsir okuduk. Okuduklarımızın çoğunu akıl süzgecinden geçirdiğimizde belki de akıl ve mantık dışı olduğunu bir an düşünmüş ve imanımız zedelenir korkusuyla kendimizi zorlayarak kabul etmekten başka bir yolda bulamamışızdır. Kendimden örnek vermek gerekirse Kehf suresinde konu edilen Musa ile bilgin kul kıssasında bir çocuğun öldürülmesi olayını ısrarla birçok İlahiyatçıya sormama rağmen tatmin olacağım bir açıklama bulamadım. Ta ki Tebyinül Kur'an ile tanışıncaya kadar eleştirici bir niyetle okumaya başladığım bu eseri okudukça, düşündükçe tercüme olayının ne kadar hassas bir çalışma olduğunu kavradım. İşte konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, dinimizin tek ana kaynağı Kur'an'ı Peygamberimize vahyedildiği asırdaki kelimelerin öz anlamlarını tespit çalışmalarını yıllarca sürdürmüş ve toplumun her kesiminin anlayabileceği eserlerini oluşturmuş. Bununla da yetinmeyip tüm dünya insanlarının da anlayabileceği lisanlara çevrilmesi gayretiyle de faaliyetlerini halen sürdürmektedir. Kendilerine teşekkürlerimi sunarak hoş geldiniz diyor. Ve bu hafta kurumuza başlıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an'ın iniş sırasına göre surelerin tek tek açıklanması aşamasındayız. En son olarak Müddessir suresine gelmiştik. Orada itibaren başlamak istiyoruz efendim. Buyurun efendim. Evet. Teşekkür ediyorum. Şimdi Müddessir suresi iniş sıralamasına göre dördüncü sure. Bizim tespitlerimize göre, bu sureyle ilgili çalışmalarımıza göre, bu surede üç tane necimden oluşmakta. Birinci necim, bir ila 11. ayetlerden oluşuyor. Evet. Bir ila 10. ayetlerden oluşuyor. İkinci necim de 11'den 37'ye kadarki ayetlerden oluşuyor. Üçüncü necim de 38'den 52'ye, 56'ya kadarki ayetlerden oluşuyor. Üç necim. Evet. Evet, üç necimden oluşuyor. Yani bir hatırlatma daha yapayım. Necim demek bir defada inen ayet grubu demek. Evet. Öyleyse bu sure tek parça halinde değil, üç parça halinde ayrı ayrı zamanlarda inmiş. Evet. Zaman aralıkları arasıyla ilgili herhangi bir bilgimiz yok şimdilik. Evet, araştırılabilir. Tamam, araştırılacak. İnşallah gençler, Kur'an erleri bu konuyla ilgili de güzel çalışmalar yapacaklar. İnşallah. Bunları da daha yani güzel bir kronoloji konularına göre, inişine göre falan hazırlayacaklar. İnşallah. İnşallah bunları da gençlerden bekliyoruz. Evet. Şimdi ayet veyahut da şöyle bahsedeyim. Birinci Necim, ya eyyuhel müddessir diye başlıyor. Genellikle klasik meal tefsirlerde bu da yine ey örtüsüne bürünen Evet. kişi diye ki peygamber kastedilir. Kimisi açıkça Muhammed der, demez falan filan. Resul, Nebi falan filan derler. Ama kastedilen peygamberimizdir. Tabii. Ama ilk ifade ey ya Örtüsüne bürünen. eyyühel müddessir. Şimdi bu surenin inişiyle ilgili de Müzzemmil suresine girişte söylediğim gibi aynı gerekçeleri bunda da uydururlar. Evet. Derler ki iki ana nokta söyleyeyim. Birincisi işte goya peygamber işte Hira mağarasında Hira ilk vahiyle muhatap olduğu zaman korkmuş, titremiş falan filan derken koşmuş gelmiş üstünde ne bulduysa yatak yorgan üstüne örtülmüş. Öyle örtünürken de Cebrail gelmiş de ya eyyühel müddessir demiş. Evet, hep böyle okuduk maalesef. Hep böyle okuduk. İkincisi veyahut da peygamber peygamberliğini ilan edip tebliğatı yapmaya başladığı zaman işte o günkü işi bozulacak olan Darun Nedve üyeleri, kompradorlar işte ya bunu nasıl başımızdan def edeceğiz, şunu diyelim, bunu diyelim, şu iftira atalım, bu iftira atalım falan filan gibicesine bir hayli peygamberle ilgili plan, program, kötü Güzel. planlar kurmaya başlayınca Resulullah bunlara üzülmüş, gelmiş, evine kapanmış, üzerine işte battaniyeyle, yorganla, çarşafla falan filan örtmüş. Halbuki daha tebligat yapmadı. Daha falan yatmadı. Evet. İşte şimdi böyle şimdi demek ki bugünkü gençler, bugünkü insanlar bunu düşünüyor da Tabii. eskiden düşünmüyorlarmış da Olduğu işte gibi onun kabul için ediyorlardı. Tabii. hani Biz de öyleydik yani tamam. maalesef. Evet, Maalesef. öyle yutturup Böyle geçiliyormuş. Yani böyle. sorgulanmayan kesimde Tabii. bunlar hep milletin kafasına yerleştirilmiş. Şimdi milleti sorgulattığın zaman da uyanıyor ama din elden gidecek, iman Ya elden gidecek falan korkuyor, korkusuyla da korkuyorlar gerçeği kabullenemiyor. maalesef. Bunları bu surelerde hep işleyeceğiz. Hep İnşallah. ayetleri var, bu kesimin de şeyleri var. İnşallah. Şimdi müttessir sözünün orijinal yani gramatik şeyi müteddessir Mütedessir. tarzında şeydir. Bunun şeyi disar sözcüğünden gelir. Disar. Disar sözcüğünün anlamı evin dışına, evden çıkarken sokağa giyilen elbiseler demek. Müzzemmil'de bakın bunu şey yaptığımız zaman Müzzemmil'de ev içinde giyilen elbise Bu demekti. evden dışarı çıkarken. Ha bak şimdi burada farkı ben size anlatayım. Müzzemmil bundan evvelkinde biz onu ev içinde pijama, eşofman vesaire böyle Evet, evden ev giyilen. elbisesi, Tabii. don, göynek hani Tabii öyle mesela. diyelim yani Anadolu Evet, evet. tabiriyle o tip evin içinde dışarı çıkmayacağı için basit giysilerle, ev giysisiyle Normal. dolaşmak demek. Dolaşan kimse demek Müzzemmil. Bu lügat anlamı bu iken sosyal anlamda toplumdan kopuk adam demek. Sosyal Toplum anlamda içine o. çıkmayan demek. İnzivaya Yani çekilmiş gibi. inzivaya çekilmiş, içine kapanmış adam demekti. Şimdi müttesir veyahut da orijinalindeki sözcüğüyle müttedesir dediğin zaman da böyle sokağa çıkmış. Evet. Sokağa çıkacak. Sokak elbisesini sokakta giyeceği giysileri giymiş adam demek. Hazır, hazır. Öyleyse biz bunu şöyle bugünkü bir madem ki Resulullah'ı yani Allah göreve başlattı. Hazırlıyor. Hazırlık başladı. Öyleyse buna ne diyeceğiz? Bir üniforma giydirmiş. Peygamberlik üniforması, tamam mı? Evet. Resulullah artık sokağa peygamberlik üniformasını Giyerek giyip çıkacak. çıkacak. Ya bunu peygamberlik üniforması dediğim zaman çünkü sakın ha şey anlamasınlar Özel yani. bir üniforma değil. Özel şimdiki gibi hani Tabii. camilerde imamların, Ha. müezzinlerin bilmem Cübbe filan. sarıklı, cübbesi, sakalı bir bilmem ne Evet. papazların bilmem sarığı, bilmem sakalı, Gibi değil. bilmem cübbe, öyle bir şey değil yani. Tabii. Dışta yani toplum içine çıkmayı şey elbise. Evet. Öyle diyelim yani, böyle yani bir üniforma. Artık Güzel. peygamberlik üniforması. Bu üniforma manevi bir üniforma. Evet. Onun için peygamber o gün içi çarşıda pazarda herkes ne giyiyorsa, kendisi de ne giyiyorsa o elbiseyle. O kadar basit yani, Ha, tabii. öyle. Şimdi bunu biraz sonra şey yapacağız. Bu üniforma şeyiyle, bu da dini bozmanın en büyük şeylerinden bir tanesidir. Dinde üniforma. Dinde Yani üniforma. bunu ta Diyanet İşleri Başkanı'nın giydiği sarık cübbeden tutun, mahalle imamının giydiği şeye karşı getirdiğin zaman, tamam mı? Sanki Allah'ın özel bir Evet. görevlileriymiş gibi Öyle. Allah adına hareket noktası var ya, ona biraz sonra Allah ile aldatma şeyi gelecek. Onu Orada aşmak ona lazım. değinirim. Çok Tamam mı? güzel. Dinde Böyle üniforma. dinde üniforma Yok, olmaz. olmaz. Tamam. Toplumun. Onun için Resulullah herkes ne giyiyorsa onu giyiyordu. Tabii. Resulullah'ın çocukları, eşleri, arkadaşları herkes ne giyiyorsa oydu. Yani biz Müslüman olduk. Bundan sonra gardırobamızı bir değiştirelim diye gardırop Tabii. devrimi yapmadı. Ebu Cehil ne Ha, giyiyorsa Peygamberimiz onu Resulullah da aynı giyiyordu. şeyleri O kadar basit giyiyorlardı. yani. Tamam. Evet. Şimdi özellikle o zaman biz bunu sözlük anlamından çıkaracağız. Sosyolojik anlamıyla ey göreve hazır. Toplum içine çıkacak kişi. Çıkacak Resulullah'a kişi. artık bu görev veriliyor. Çünkü toplumda her şey sahte Rablar, sahte ilahlar, tuğyan almış gitmiş. İnsanlar insanlara kul olmuş, köle olmuş. Mülkü paylaşmışlar, kimseye vermez olmuşlar. Kardeş diye bir şey tanımamışlar. Garibanların Evet. hepsini köleleştirmişler, kul yapmışlar. Yani köle demeyelim, kul, kul. Kul Tamam mı? olmuşlar. Evet. Öyle yapmışlar. Böyle bir ortamda Resulullah dediğim gibi göreve Çıkacak. gönderiliyor, toplumu kurtarmaya gönderiliyor. Evet. İşte müttesirin anlamı bu. Ya çok güzel bir anlam. Ey dediğim gibi göreve hazır Hazır kişi. Yani kişi. artık piyasaya çıkacak. Ve gum. Kum. Emire bak. Gum. Kalk. Şimdi hatırlarsanız Müzzemmil suresinde de bir şey vardı. Hazır ol. Kum vardı. Tamam mı? Gecenin üçte ikisi, üçte biri, yarısı falan. Orada da kalk vardı, değil mi? Vardı. Ya, biz oradaki kum sözcüğüne ne demiştik? Hazır ol. Hazır ol dediydi. Demiş Hazır mi? ol askeri komut Askeri gibiydi. komutla. Evet, Ha, burada da öyleydi. kalk. Ha, burada da kalk ama nasıl kalk biliyor musun şimdi? Evet. Bu sıradan da bir kalkış değil. Orada hazır ol şey vardı ya. Evet. Hani bu da marş marş. Ha. Marş marş. Son Tamam mı? süratle. Tamam mı? Hazır ol, hani istikamet Evet. falan yer, marş marş. Evet. Peygamber'e Hedef verilen bu belirlenmiş. marş marş. Tamam mı? Bu marş Hedef marş. var, hedef. Buradaki kum marş marş. Şimdi nasıl marş marş? Kur'an'daki kalk sözcükleri bunu yine getirelim şeye. Bu adamların hepsi İslam düşmanları, Müslümanları bu hale sürükleyen adamların tümü namaz kıl diye çevirdiler. Evet, hep böyle çevirdiler Tamam mı? maalesef. Namaz kıl diye çevirdiler. Tamam. Kalkacak, namaz kılacak, namaz Evet. kılacak, namaz kılacak. Şimdi ona da değineceğiz. Şimdi namaz namaz derken işte hani çok üstün, yüce olması gereken Müslümanları kafirler, İslam düşmanları Kur'an'daki belirli kavramlarla mahvettiler. Onları zelil yaptılar, onları zillete düşürdüler. Uyuşturdular. Şimdi öyleyse bakın bunu başta söylüyorum yani şöyle. Bunda da en büyük silahları namaz ritüeli oldu. Maalesef. Kafirler Müslümanların namaz ritüeliyle mahvettiler. Bak namaz ritüeli. Namazda demiyorum bak. Tabii namaz var. Ha, şimdi Tabii. namazda değil bak. Namaz Ritüeliyle. ritüeliyle mahvettiler. Tamam mı? Namaz ritüeliyle mahvettiler. Namaz diye bir put yaptırdılar. Evet, aynen. Yani ritüel halinde. İslam'ın orijinal namazı değil yani. Evet. Bugünkü kılınan, herkesin kıldık Ritüel, zannettiği şeyler şekil. o ritüelle mahvettiler. İşte Evet. bu da burada bu. Buna biz ne diyoruz biliyor musun? Bu şeylere. Allah'la aldatma. Evet. Böyle ayetler de var değil mi? Tabii şimdi Allah'la aldatma. Allah'la aldatma. Şimdi Cenab-ı Hak şimdi Kur'an'ın değişik yerlerinde bak ayetlerde sen Allah'la aldatma dedin ya. Şimdi Fatır Suresi 5. ayet. Hatır 5. Bak Fatır 5. Evet. Ey insanlar! Hiç şüphesiz Allah'ın yapmak için verdiği söz gerçektir. Onun için bu basit dünya yaşamı sizi aldatmasın. Ve sakın o aldatıcı sizi Allah ile aldatmasın. Evet. Şimdi bakın. Cenab-ı Hakk'ın verdiği söz nedir? Herkesi öldüreceği, hesaba çekeceği, ödüllendireceği sözü. Kesin, Bu evet. gerçek. Önce buna kafanız, ey insanlar, bak inananlar değil bak. Bütün İyi dinle. insanlar. Ha, bütün insanlığa yönelik bir hitaptır bu. Bu hitapların hep insan şeyleri. Öyleyse bak bu basit dünya yaşamı sizi aldatmasın. Bir. Ve sakın o aldatıcı sizi Allah ile aldatmasın. İki. Bu bak bu biri iki tahlil edeceğiz biraz sonra. Yine Lokman suresinin 33. ayeti. Ey insanlar! Rabbinizin koruması altına girin. Ve babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlamadığı, çocuğun da babasına hiçbir şeyle yarar sağlamadığı günden ürperin. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. O halde basit dünya yaşamı sizi aldatmasın ve sakın o çok aldatıcı sizi Allah ile aldatmasın. Burada da geçiyor aynı şey Allah'ı Evet. aldatma değil mi? Şimdi insanı aldatan iki şey var. Hmm. Bak şimdi bu ayetlere göre. Daha önce birkaç yerde de söyledik. Mal ve evlat fitnedir. Evet. Mal ve evlat fitne demek insanın başını belaya sokar. Evet. İnsanın cehenneme gitmesine sebep olacak şeylerdir. Maalesef. İnsan, bak bugün toplumda mal mülk hırsında koşanlar, tekasür, hepsi benim olsun diyenler, Hep çocukları oğluna, düşünüyorlar. malına, Ha. mülkü şey yaparak ona bırakmak için Bütün hedef o. yalan söyler, hırsızlık yapar, hır dediğim gibi kamu malına, Evet. şuya, buya, haksızlık, hukuksuz, tecavüz, kul hakkı dediğimiz şeylerin hepsi onun olsun diye, doymadığından değil. Evet. Onu da ibadet Malından şevkiyle müştak yapıyor şimdi bak güya. şimdi burada Evet. dünya şeyi sizi aldatmasın. Bu bir uyarı var. İkincisi bak sizi şey yaparken ikinci bir aldatan var biliyor musun? Ne bu? Allah ile aldatma. Bakın dikkat edin diyor Cenab-ı Hak. Bak Evet. dikkat edin. Sizi Allah malzeme yapılarak, din iman malzeme yapılarak, namaz, oruç, hac malzeme Malzeme yapılarak yapılarak anlatabildim mi? Sizi aldanma. aldatırlar diyor. Bak sizi aldatırlar. Allah ile. Bak Allah ile ya din Çok adamı güzel. bilmem şu şey yaparak tamam mı? Sizi aldatır. Ve şu anda bakın Müslümanların aldanmasındaki en büyük faktör kisveli din adamlarıdır. Evet, evet, Tamam mı? evet. Bunlar nasıl aldatıyor? Bak şimdi onları da Allah'tan öğrenelim. Allah Yani atmış Allah hepsini ile değil mi? aldatanlar Hmm. nasıl aldatır? Şimdi hatırlarsanız ilk iblis aldattı insanları. İblis, düşünce İblis yetişti. düşünce yetisi hani o hani figür Adem Havva figürü Adem eşi figüründe Evet. hani Cenab-ı Hak bu şecere hani karışık şeye Karşı yaklaşmayın bir şey dediği zaman girmeyin ha. onlara akıl verdi. Allah sizin için şunu şey yaptı şu sebeple engel oldu diye Sizin bir melik tepki ha, olmanız. öyle, Ha. ha orada detaylı olarak var da Tamam. girmeyeceğiz. Şimdi. Orada Allah adına şey yaptı. Allah'ı kullandı Ha. bak. Orada O da Allah'ı Allah o da kullandı. Allah'ı Ha, kullandıydı. örnek oradan. Bak orada da var. O da Allah'ı kullandıydı bak. Evet. Çok enteresan. İblis de orada Allah'ı kullandı. Allah şu amaçla size bunu yaptı diye. Allah'ı da aldatmış Allah'ı oldu. kullandı. Ha, Değil böyle mi? şimdi şu olay. Hani ilk hadis uydurmasını Evet. neye demiştik? O bir Medine'deki bir gencin sevdiği kıza Evet. istemesi için Resulullah dedi ki Resulullah'ı deyip kullandıydı bak. Resulü kullandı Ha, orada o da da. Resul'ü kullandı Evet. bak. Amacına ermişti Resul'ü Aynı kullandı. şey. Ha öyleyse bak Cenab-ı Hak burada bak şeylerden ne yapacaksın? Artık yazıklar olsun o kimselere ki kendi elleriyle kitap yazarlar da sonra biraz paraya satmak için Aynen. bu Allah katındandır derler. Deniyor efendim. Artık o elleriyle yazdıkları yüzünden onlara yazıklar olsun. O kazandıkları şeyler yüzünden kendilerine yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ali İmran 78'de de var. O ve kitap ehlinden bazı söz ve ilkeleri kitaptan olmamasına rağmen siz onu kitaptan sanasınız diye Evet. dillerini kitaba doğru eğip büken akılsız serseri bir grup vardır. O Allah katından olmadığı halde bu Allah katındandır derler. Kendileri bilip dururken Allah'a karşı da yalan söylerler. Bilip dururken üstelik Ha, kendileri de biliyor bak üstelik. ehli kitap diyorlar. Ben demin bir şey de dedim biliyor musun? Kisveli din adamları dedim ya. Evet. İşte bunlar bu. Bunlar maalesef. Kisveli din adamları. Evet. Şimdi sokaktaki adam meal yazdı mı? Yazdı. Sokaktaki adam yazdı mı kardeşim? Yazmadı. Ha ben Çiftçi sokakta Ahmet Ağa derken yazdı mı? Tefsir yazdı mı? ben başka türlü anladım. Bakın Evet. Ha. yazdı mı? Yazmaz. Evet. Bahçıvan yazdı mı? Kasap yazdı mı? Şey Kimler yap. yazdı? Kim yazdı? Sarıklı, cübbeli heriflerin hepsi din adına kitap yazdı, meal yaptı, değil mi? Evet. Tamam. Meallerinde ne yaptılar? Allah'tan olmamasına rağmen Eklediler, çıkardılar. parantez koydular. Kendi şeylerini, fikirlerini, kendi şeylerini oraya sokuşturdular. Bundan evvelki Müzzemmil suresinin son ayetini işlerken de demiştim. Öyle mi? 20. ayette. Allah fakra'u ma teyessere minel Kur'an, fakra'u ma teyessere min derken orada meallere baksınlar. Kimin de parantezli, kimisinin de parantezsiz. Namazda kolayınıza geleni okuyun, onda kolayınıza geleni okuyun diye Eklediler. ilave yaptılar mı yapmadılar mı? Yaptılar efendim Kim maalesef. yaptı? Ehli kitap. Din adamları Tamam mı? Din yaptı. adamları yaptı kardeşim. Maalesef, Din maalesef. adamları yaptı. Evet. Allah Heh, adına. sadece o ayette mi yaptı? Daha çok. Bakın Müslümanlığı adam edecek kaç tane paragraf konu varsa Kur'an'da hepsindeki ayetlere bu haltı yediler. Bakın. Bunu açıkça söylüyorum. Bir örnek daha vereyim. Buyurun. Bu ayetlerin dışında. Kur'an'da Bakara suresinde kıble konusu ile ilgili olan ayetlere bir bakın. Kıble. Orada da hepsinde fevelli ve şeke şatral mescidil haram ayetleri vardır. Nerede Güzel. olursan yönünü mescid-i harama döneceksindir. Tabii. Yani onun kıble edinilmesi yani şeyi Strateji. bazı olur. Orada da hepsinde namazda Hep böyle döneceksin diye deniyor. orada da onu ilave ettiler. Parantez içinde ve Dini böyle direkt bozdular olarak kardeşim. evet Allah Bozdular. ile adatmak işte bu. Yine bir şey daha söyleyeceğim. Detayına bunun sonra gireceğim ama ipucunu da vereceğim. Maide suresinin 93. ayetinde anlatabildim mi? O ayette de bundan evvel diye bir ilave yapılmak suretiyle dünyanın yarısının Müslüman olmasını engellediler. Onu Bundan da evvel de söyleyeyim. Bunu Maide da Maide 93'e de ilave yapmak suretiyle dünyanın yarısının Müslüman olmasını engellediler. Evet, kim yaptı bunları? din adamları. Allah ile Neyle adat. yaptılar? Allah Allah'la ile. yaptılar. Bak Evet. Allah'ın kitabıyla bunu Allah'ın kitabının içerisine sokarak yaptılar kardeşim. Tamam mı? Şimdi ne diyordu? Bak şimdi. Öyleyse burada Fussilet suresindeki ayeti bir hatırlayalım. Ne diyordu 20, Cenab-ı Hak? 26 mı? 26. Ve Ha. gâlellezine keferû la tesmeu lihâzel Kur'an vel gav fîhî. Evet. Kafirler düşündüler, taşındılar, bir karar aldılar. Dediler ki, Kur'an'ı dinlemeyin, Kur'an'a kulak vermeyin ve Kur'an'ın içerisinde bozuntu yapın. Anlaşılmaz hale İç, getirin. Kur'an'ın içinde, onun olduğu ortamda değil, onu da bozdular. Efendim Kur'an okundu mu siz patırtı yapın, kütürtü yapın, şu yapın, bu yapın falan Islık filan da çalan, ıslık şey, çalan. Evet. öyle değil ki ya. O ortamda değil. Belgav fihi. Fihi. Kur'an'ın içinde. Evet Kur'an'ın içine parantezler sokularak bu halklar yendi. İşte Kur'an'daki kum kalk sözcüğü anlatabildim mi? Hazır ol sözcüğü namaz kıla dönüştürüldü. Anlatabildim mi? Ritüele döküldü. Ritüel. Ritüeli yaptırttılar. Ah gözünü seveyim. Kur'an'daki namazı yapsalar, canı mı Keşke, yesinler kardeşim? keşke, Tamam mı? Canı keşke mı yesinler? Ama yaptırmasalar. değil. Değil. Ritüel yaptılar. Evet. Tamam mı? O da bir işe yaramadı. Evet. İşte Müslümanları bu Kalbimiz hale getirdi. perişan. Evet. Öyleyse, Kur'an'daki kum ne demek? Kum, kum. Kum. Evet. Şimdi bu hani bir şey var. Bir de espri yapıvereyim böyle. Bizim Suriye yakınlarında yahut da o coğrafyada vatandaşın bir tanesi aç dolaşırken hani çiftçi oturmuş yemek yerken aç adam davetsiz falan Oturmuş. oturmuş adamın yemeğine ortak olmuş. O da hemen kızmış ona. Gum gum demiş yani. Ha, kalk. Kalk kalk falan demiş. Adam anlamamış. Arapça bilmiyor. Evet. Yemeye devam etmiş. Arkadan da kül, kül demiş. Kül de ye demek. Ha. Ye, ye demiş falan. O da işte demiş, kum olsa da yiyeceğim, kül olsa da yiyeceğim demiş. Yani. Şimdi gelelim bizim kum ne demek? Evet. Tamam. 2 dakikamız Bizim kaldı. Ona göre. buradaki kum ne demek? Tamam. Şimdi kum normal olarak kalkma, dikelme sözcüğünden ama kullanış tarzları farklı. Kullanış tarzları farklı. Farklı. Kalkıştan kalkışa fark var. Evet. Şimdi kalkıştan kalkışa kalk. Tabii. Birisi hazır ol dedik orada. Sana hazır olacaktı ne olacaktı? Hazır ol. Sana ağır söz gelecek. Ağır söz inecek Sana diyor. Evet. ha onları bir almaya başla. Şimdi burada Burada da ise kalk. kalk marş marş. Hedef var ortada Burada da. hedef var. Değil Şimdi mi? izdara geçti. Marş deniyor. Onu da sözcüğü açarak diğer ayetlerle Evet. ifade edeyim. 2 dakikadan sonra o Bunu zaman. evet aradan sonra şey yapalım Evet. isterseniz. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. İşte bu kitap kendisinde hiç kuşku yoktur. Issız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Birinci bölümde araştırmacı yazar Hak Yılmaz Beyefendi Müddessir Suresinin açılımına başlamıştı. En son olarak kalk kelimesi üzerinde duruyordu. Oradan devam edelim efendim. Buyurun. Evet kardeşim, buradaki kalkmak, kum, leçeye gelir. Evet. Şimdi komutanın askerine verdiği komutları düşünelim. Evet. Örnek olarak. Tamam. Evet, Allah peygamberi görevlendirmiş, asker yapmış, Evet. peygamber yapmış, tebliğ edecek. Ona kalk diyor, kalk. Bu kalkış yerden kalkma değil. Otururken, yatarken ki ayağa kalkma değil. Bu kalkmayı da iyi öğreneceğiz Kur'an'da. Kur'an'daki kıyam ne demek? Kalkın Türkçe şeye, literatüre geçen tarzı kıyamdır. Tamam mı? Kıyam. Kıyam baş kaldırı demektir. Baş kaldırmak Baş değil mi? kaldırma, harekete geçme demektir. Hani marş marş var ya, marş marş emrini alıp hareket etme demektir bu. Evet. Şimdi burada yine biraz da hani komik falan olacak. Yani şimdi o kadar gülünç halimiz var ki. Yani bu emirin, bu şeyin nasıl olduğunu, kalkışın ne demek olduğunu Kur'an'dan göreceğiz de. Ama yamultuları da göreceğiz. Yamutları bilmemiz Onu lazım da ki bilmemiz doğrusunu lazım. daha güzel Şeyden. öğrenelim, değil mi? Şimdi bunu tam anlamak için, tam öğrenmek için Kur'an'a bir başvuralım. Kur'an'da Kehf suresi var. Evet. Kehf suresinde Ashab-ı Kehf ve Ashab-ı Rakim diye iki ashabtan bahsedilir. Evet, 2 tane asap Tamam, var 3 tane orada. ashab var. Orada Ashab-ı Kehf'in şeyini anlatılırken 13. ayetten 15. ayete kadar, 16. ayete kadar olan bir bölüm var. Onu şöyle rahatça bir şey yapacağız. Düşünmek lazım. Düşüneceğiz. Okuyayım ben. Buyurun. Biz sana Kehf ve Rakim ashablarının önemli haberlerini gerçek olarak kıssalaştıracağız. Peygamber eğitiliyor ya. Tamam. Peygamber'e anlatılacak, o öğrenecek, bize de öğretecek, Öğretecek. topluma tebliğ edecek. Şüphesiz onlar Rablerine iman etmiş birkaç genç yiğitler idi. Ah, yiğitlik damgasını yediler bak şimdi. Bu yiğitler nasıl yiğit olacak? Bak buraya da iyi dikkat edeceğiz. Yiğitlik yani Yiğitlik. öyle bir yerden avanta gelmiyor bak. Biz de onlara kılavuzluğu artırdık. Madem ki siz onlardan ve Allah'tan başka taptıkları şeylerden ayrıldınız, o halde o büyük mağaraya sığının ki Rabbiniz size rahmetinden yayıversin ve işinizden size rast getirip yararlı olanı hazırlasın. Evet. Bunlara verilecek imkanlardan bahsediliyor. Esas şeyi burada göreceğiz. Ve biz onlar ayaklanıp da Ayaklanmaya. orada bize gamu der, değil mi? Beyiz gamu Çoğul olarak. kalktıkları zaman, bak kalktıkları zaman. Tamam. Şimdi bunu buradaki gamu ifadesini meal ve şeylerde Ha. öyle bir duruma getirdiler ki Ashab-ı Kehf o yiğitler Ha. inanmış ve Allah'ın varlığını, birliğini, ahirete imanı ispat etmeye yönelik gençler var ya, Evet. varıp da kralın huzuruna dikildikleri zaman Ne alakası var? varıp karşısında ayakta durmuşlar da. Okuyun onlar da. Doğru. Hayır. Onlar gamu kıyam ettikleri zaman. Kıyam, kıyam. Baş kaldırma. Baş kaldırı. Hop yeter artık demek. Bu zulüm yeter. Tamam Doğru. mı? Onlar yeter dedikleri zaman. İşte kıyam bu. Nasıl demişler? Nasıl demişler? Ha, öyle bu laflar. Şimdi bunun şeyi var, bedeli var. Ha, ben şimdi bunu açıkladığım zaman esas ayrıntıyı Allah verecek. Onların kıyamının nasıl olduğunu Evet. Allah verecek. Şimdi ayette var o. Devam ediyor. Devamı var. Devam, ayetin devamı var o. Evet. Şimdi öyle ayet değil, öyle değil. Onun bedeli var orada. Kalktı. Ne olmuş kalkarak? O nasıl Kalkmanın kalkmışlar? bedeli değil mi He, efendim? onu bildirelim. Bak şimdi. Kalkmasın bedeli. Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz onun aslarından ilah olarak yalvarmayız. Yoksa kesinlikle saçma sapan konuşmuş oluruz. Şunlar Allah'ın aslarından ilah edinen bizim toplumumuzdur. Edindikleri ilahlara dair açık bir delil getirselerdi ya, Allah'a karşı yalan uydurandan daha yanlış davranan, kendi zararlarına iş yapan kim olabilir dediklerin de onların kalplerini sağlamlaştırdı. Sağlamlaştırıyor. İşte kıyam bu. Kıyamın şekli bu. Evet, göreve gidip, karşıya dikilip, tamam mı? Bizim Rabbimiz Allah'tır. O yerin göğün Rabbidir. Onun dışında başka hiçbir ilah, Rab tanımayız. Biz sadece ona yalvarırız demek kıyamdır. Bu kıyam demek. Evet. Evet. Çok güzel. Kıyamın açılımı çok güzel oldu efendim. Evet, Allah tamam razı mı? olsun. Ayette Kehf Kehf suresindeki açılımı 14-15'te örnek olarak. işte kıyam bu. Ashab-ı Tamam Kehf'in kıyamı da mı? böyle olmuş. Ashab-ı Kehf'in kıyamı da böyle olmuş. Kur'an'a baktığımız zaman Cenab-ı Hak ne diyor? Hac farz kılındı diyor, değil mi? Ha. Gücü yeten oraya gelsin diyor. Güzel. Öyle mi? Neden gitsin diyor orada? İbrahim'e gelsin İbrahim'in yani. makamı var diyor. Evet. Bak ya orada İbrahim'in Bir hedef var makamı. gene. Makam ne demek? Vukuf. Makam kıyam edilen yer demek. İsim mekan. Tamam mı? Evet. İbrahim orada kıyam etmişti. Yani benim Rabbim Allah'tır. Ondan başka Rab, ilah tanımam. Tamam mı? Evet. Ondan başka kimseye yalvarmam. Siz de ondan başka kimsesine yalvarmayın dediği yer ora ilk yani tevhid okulunun açıldığı yer var. Orada da Oradan yet edinin. orada makam İbrahim o demek. İbrahim orada namaz Ayak izi kılmış da ben de varmış orada da. namaz kılacakmışım. Yok arkadaş bunlar Evet. işte senin dinin içine eden adamların lafı. Orada millet birbirini eziyor üstelik. Hani Evet. bak Allah'ın kitabında ne var? O heriflerin din adına Allah adına yazdıkları başına besmeleyle de hani Evet. büyük çektikleri kitaplarda da o var yani. Evet. Allah'la nasıl aldatılmışlar görsünler yani. Alenen aldatmak işte bu. Evet. Allah ile aldatmak. Evet. Evet. Öyleyse şimdi ayetlerdeki parça parça şeye geleceğim ama O kısımlarda. o Evet. kısımlara geleceğim ama Burayla burada ilgili bu. demek ki kıyam etmek ne demekmiş? Ayağa kalkış. Ayağa kalkış, kıyam Baş ediş, kaldırış. Rabbim Allah'tır. Ondan başka Yerin ilah göğün Rabbi yoktur. de O'dur. Bak yer her tarafın Rabbi O'dur. Onun dışında ilah yoktur. Ondan başka kimseye yalvarılmaz, ondan başka kimseye ibadet edilmez demek kıyamdır. Kimsenin önünde Ha, eğrilmez. Evet, öyleyse evet, şimdi evet. buradan ne yapalım? Şimdi Kur'an'a dönelim. Evet. Süremize. Şimdi bir şey daha var. Kıyamla ilgili arkadaşlar, dostlar, hani onları da şey yapsınlar isterim. Cin suresinde de, bakın, Cin suresinde Evet de evet Cin suresinde geçiyor. orada Abdullah kıyam ettiği zaman, Allah'ın kulu kalktığı zaman ve Peygamberimize yönelik bir mesaj var. Orada da Resulullah'la Akabe görüşmelerinde O kadar. görüşüp Müslümanlığı kabul edip sonradan da Yesrib'e döndükleri zaman oraya Müslümanlaştıklarını ve Resulullah ve Kur'an ile ilgili detaylı bilgileri verdikten sonra Evet. oradaki yiğit insanların, biz onlara sonradan Ensar diyeceğiz. Tabii, Anlatabildim mi? tabii, tabii. Ensar diyeceğiz onlara. Resulullah'ın sadık arkadaşları. Onların kendi aralarında bir konuşmaları var. Onlar orada diyorlar ki, Muhammed Allah'ın kulu kıyam ettiği zaman biz onun çevresinde keçe gibi olacağız, yani anladın mı? Onu kuşatacağız, ona destek vereceğiz, Onu anladın mı? koruyacağız, O, tamam, destekleyeceğiz. onu destekleyeceğiz, onu Keçe gibi olmak. kucaklayacağız, çevresini saracağız, ona yardım edeceğiz. Reşit İşte olmuşlar. orada Allah'ın kulu kalktığı zaman. Bakın bakalım ne demek? Allah'ın kulu dikildiği zaman, hatta o şeyi de kıvıramazlar teknik olarak da, işte şeytanlar, cinler öyle onun etrafında keçe gibi dağılacaklarmış, şey olacakmış. Onu Evet. da şeyinden, mecrasından hani Çıkardılar, götürdüler, geçtiler. anlamsızlaştırdılar Tamam. maalesef. Alayını Evet. aldattılar. Çok aldattılar efendim. Evet. Öyleyse peygambere kalk, marş marş dediği zaman ne demek? Rabbim Göreve. Allah'tır de. Bak şimdi onlar gelecek ya, ben şimdi bu açılıma göre, ayettekine daha girmiyoruz. Tamam. Rabbim Allah dedi. O yerin göğün Rabbidir de. Ondan başka ibadet edilecek ilah yok. Rab yok. Ondan başka tanınmıyor diye Bildir. bildir diyecek. Şimdi bu ilk ayetin sözlükteki açılımı. Bakalım ama ayetlerin kendisine ne geliyor? Kalk ve hemen uyar. Evet. Ha, kalk. Kum fe enzir. Hemen uyar. Enzir uyar. Değil Ha, mi? enzir uyar demek. Şimdi hemen sözcüğünü, bakın burada bir teknik şey yapayım. Ayetteki fe edatı vardır. Ha, Fe fe enzir. Tamam mı? hemen demek değil mi? Ha, o muacceliyet. Acele. Ha, Ha. acele ha, şeyine. Hemen uyar. Ona fa-i takibiye Bir zaman geçirmem. diyor. Zaman geçirmeden hemen uyar. Evet. Şimdi inzar sözcüğü, inzar, Evet. uyarı. Bu da şimdi maalesef yine bir şeylerden bahsedeceğiz ister istemez. Onları Uyarı da yapacağız bilmekte çünkü fayda var tabii. değerli izleyicilerimizin ellerindeki Evet. kitapların çoğunda Korkut Korkut diye geçiyor. diye çevirdiler. Evet. Şimdi bu yetersizlikten, bilgisizlikten Tabii. kaynaklanan bir şey. Şimdi sözcü uyar ama uyarı iki yönlü olur. İki yönü var İki yönlü. inzarın. Evet. Birincisi, bir şeyin sonucundaki tehlikeyi haber verip sakındırmak, dikkati çekmek, korku verip uyanık kılmak demektir. Sözcük anlamı bu. Tamam, Uyanık tutmak. lisandaki Evet. şeyi bu. Öyleyse biz bunu özetleyecek olursak, bak şimdi genele getirecek olursak, bu sözcüğün uyarmak ama bir korkutarak Sakındırarak. bir de Ha, bilgilendirerek. bilgilendirerek. Bak, tamam mı? Evet, bilgilendirme Bilgilendirerek suretiyle. uyaracaksın. Bir de korkutarak uyaracaksın. Tamam. Şimdi birincisi bilgilendirerek, bilinçlendirerek. Bu şart. Önüne bir şeyi alacaksın. Şimdi burada Kur'an'da zaten bunları örneklerini hep göreceğiz. Evet. Muhatabını alacaksın. İçkiyi ele aldın. Şimdi Mesela, şöyle. evet. İçki şöyle kötü, böyle kötü falan filan gibicesine içkinin verdiği zararları, bilgileri böyle böyle Bilgilendireceksin. teorik olarak bunları öğretecek. Güzel. Bu bilgilendirme, bilinçlendirme noktasıdır. Sonradan da o adamı içkinin, sarhoşluğun, alkolün ne hale getirdiğini birkaç adamı götürüp göstereceksin. Bizzat görecek. Bizzat bir görecek. Laboratuvarda olduğu gibi. Laboratuvar git göster. Bu adam var ya bir zaman şu haldeydi, şöyle akıllıydı, böyle fikirliydi ama Perişan patronun oldu. pençesine düştükten sonra şöyle oldu, böyle oldu, şu hale geldi, bu hale geldi, böyle oldu, böyle oldu. Bunu öyle şey yapacak. Tamam mı? Güzel. İsraf. İsraf Çok mesela. kötü bir şeydir. Bunu oturacaksın, Bilgilendireceksin. bilgilendireceksin, bilinçlendireceksin. Ha, sonradan da o adamı Göstereceksin. götüreceksin israf şeyinde, tamam mı? İflas Nedeniyle etmiş. iflas etmiş, sıfırı tüketmiş, perişan olmuş, harca borca batmış, gitmiş, mağdur olmuş, perişan olmuş adamlar var ya, Şimdi bu tarz onları da durumda götüreceksin, gözüyle işte göstereceksin. şekil bir de O da gördüğü korkmuş gibi. öyle. Ha, tamam. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak da burada hemen uyar. Demek ki Kur'an'daki uyarmalar hangi cihetle olacak? Sakındırmak, Birincisi bilgilendirmek, bilgi ve bilinçlendirme. bilgilendirmek Bak, tabii. bilgisi ve bilinçlendirme Tabii. ile uyarılacak. İkincisi götürecek. Şimdi Kur'an'daki öyle Örnek kıssalar, gösterecek. örnekler var ya, kıssalar gelecek. Evet. Başlayacak ta Musa'dan, İsa'dan, şeyden söyle, Örnek Nuh'tan gösterecek itibaren, tamam mı? içerisinde. Ad Tamam. kavmi, Lut kavmi, Semud kavmi, bilmem şunlar bunlar hepsini tek tek göz önüne Göz önüne getirip getirecek. onların akıbetiyle de korkutacak. Ama önce Bilgi. bilgi. Bilgi olmadan Bilgi. olmaz. Ha. Öyleyse önce bilgi, uyarı bilgiyle bilinçlendirmekle Evet. hani söz konusu oluyor. Evet. Hemen kal, hemen Ve uyar. uyar. Demek ki peygamberin birinci görevi ne? Bilgilendirmek. Bilgilendirmek. İkincisi de örnek göstermek De suretiyle onları ikisine uyarmak. birden İnzar. uyarma diyoruz. İnzar görevi. Şimdi peygamberin zaten Kur'an böyle şeyleri gelecek ileride ayetlerde. Biz seni beşir ve nezir olarak, müjdeci ve uyarıcı olarak. Müjdeci uyarı Ama diyor. ben Evet. burada tekrar edeyim. Çoğu mealler, çoğu tefsirler bu uyarıyı sadece korkutma bölümüyle ele alırlar. Sadece Bu tek Arap yönüyle. dilinde de terstir, Kur'an'a da terstir. Evet. Uyar dediğin zaman Korkut anlamı bilgiyle, değil bak birinci münhasıran. şeyde bilgilendirerek, bilinçlendirerek Örnek ve göstererek. örnek gösterip akıbetinden korkutarak. Evet. Sadece korkutma el alırsak eksik kalıyor. Tamam. Değil mi efendim? Evet, eksik kalıyor ve Doğru. yararı olmuyor ki. Arap dilini de aykırı Yani işte üstelik yani. korkutma Kısa şimdi yarar da hep olmuyordur öyle, üstelik. tamam. Tabii yarar Şimdi olmuyor hep ki. korkutma. Bizde bir de korku biliyorsunuz terse götürüldü hani. Eğitimde korkun mesela Yani ne kadar böyle feci şey olarak durumları var değil mi? evet Yani. hep korkuldu da Allah korkusuna dönüştürüldü. Maalesef Allah'la korkutma Allah'tan oldu korkulur falan mu bir filan. şey yapmışlar. Bunu da şey yapalım. Şimdi Doğru. evet onu da Korkunun başını uyar dedi. açarız. Evet zaman durumumuzu ben bir sorayım size. Zaman durumu şöyle bir 18-10 dakikamız Ha, var. tamam. Şimdi hemen uyar dedi. Ama bunu müddetinden sonra şey yapacağız ama ne ile uyar? Değil mi? Şimdi Şimdi şeyi şöyle galiba. hatırladık mı? Ashab-ı Kehf'in Ha. kıyamını Kalk. hatırladık mı? Evet, biraz evvel anlattınız. Anlattık. Evet. Orada neydi şey olarak? Rabbimiz Allah'tır. Allah'tır. Allah Ondan başka yerin ilah göğün yoktur. Rabbidir. Tamam mı? Allah'ın dışında tapılacak ilah, Rab vesaire gibi bir şey yoktur. Tanımıyoruz başka bir Ha, şey. şeklinde Evet. uyar. O şey kıyam orada öyleydi değil mi? Kehf Onların suresinde için uyarısı öyleydi. öyleydi. Resulullah'ın kıyamı nasıl oldu biliyor musunuz? Ha, o nasıl olacak? Detayını esas madde madde şey yapacağız ama burada değerli izleyicilerimize de iyi bir bilgi verip detayını sonra tabii çok uzun şey yapacağız. Güzel. Burada da Feenzir Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Maliki Yevmiddin tamam İyâke na'budu ve İyâke nesta'in ve veletallina kadar böyle uyar. Fatiha Ve suresi bu işte şekilde içine giriyor. Fatiha suresi diye Müstakil. Mus'haf'ın başına koparılıp ana yerinden koparılıp getiren 7 ayet bu Feenzir Bismillahirrahmanirrahim'in devamıdır. Tabii şimdi Peygamberimiz nasıl Ha işte uyaracak? böyle uyar. Çok mantıklı. Ben anlamı şu. Ben sizi Rahman Rahim Allah adına uyarıyorum. Adına, evet. Tamam mı? Adıyla değil, adına. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Övgülerin tümü Ona aittir. Allah'a aittir. Allah alemlerin Rabbidir. Hani yerin göğün Rabbiydi ya. O Kehf Maliki suresinde olduğu gibi. Yevmiddin. Tamam mı? İşte onlar bu şekilde uyaracak. Ve öz anlatacağım bunu Ayrıca bu şeyler bittikten sonra, Müddessir ayetleri bittikten sonra anlatacağım da. Şimdi Resulullah bu ay uyarıyı alınca hemen şeye koştu. Arapların akşam sabahleyin toplandıkları şimdiki Seferler. kahvehaneler veyahut da falan filan böyle mesire yerleri vardı. Onun gibi. Safa tepesine koştu. Evet. Orada o günkü Mekke'de yaşayan tüm grupları, kabilelerin tüm şeyler, ey Hazır. falanın oğulları, filanın oğulları, falanlar, filanlar, hepsine seslendi. Orada da alo alo, o ya sabaha, ya sabah, yani hayırlı sabahlar, hayırlı sabahlar. Herkes, ya bu mübarek adam, sevilen, sayılan, takdir edilen, övülen bir adam. Anlatabiliyor muyum? Emin kimse. Emin olmuş, çok ahlaklı bir adam. Şimdiye kadar hiç sesi soluğu çıkmıyordu. Ne diyor bu Ne adam? diyor? Ne diyordu bu Herkes adam? şaşırdı. Herkes Bir şaşırdı. değişiklik var. Ha, Değil mi? evet. Hepsi. Çünkü hay Hepsi aldı. şaşırdı. Hemen karşısına çıktı herkes böyle şey yapınca. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ben sizi Rahman ve Rahim Allah adına uyarıyorum. Herkes şaşırdı. Ne demekmiş o? Övgüler onadır, tamam mı? O alemlerin Rabbidir. Rabbidir. Kıyamet gününün sahibidir. Biz sadece ona kulluk ederiz. Yardımı sadece ondan isteriz. Allah'a. Adamlar yattı. Millet Allah'tan isteyecek artık. O putlar, önceki Öldü sahte putlar. raflar var ya, hepsi Öldürdü. gidiyor. Evet. Şimdi hep res çekiyor hepsini. Hepsini atıyor aşağı, kuruyor. Bu şey yapıyor. Durum kötü. Ve ey Allah'ım, bize doğru yolu göster. İşte sapıttıkların, sapıklıkların buzuna uğrayanların değil de gerçek yolu bize, sırat-ı müstakimi göster. Böyle uyar. Herkes afalladı kaldı orada. Evet. Tamam. Atom bombası Tamam. düşmüş gibi oldu Evet. oraya. Değil mi Evet. efendim? Böyle uyardı ve böyle uyarması emredildi. Evet. Bu Fatiha suresi diye adlandırılan 7 ayetle ilgili yapılan şeylerin içinde Tahrikat. sonra o Maalesef. ayet grubunu ayrıca inceleyeceğim. Buradaki şeye devam ediyorum şimdi. Yerinin burası oldu artık. Yani Ha, Fatiha onun yeri Suresi'nin müddessir burasıdır. tabii esas Ha, bu. onun yeri Kesin. burasıdır. Yani. Tamam mı? Fatiha suresi diye bir surede yoktur. Tamam mı? Evet. Bu O necim olarak. sure, Heh. o ayetler buranın devamıdır. Evet. Necim Bu. olarak bu necim Tamam. içerisinde değil mi Neden efendim? öyledir? Nasıldır? Onları da ben sonra anlatacağım onları. Tabii O tabii. ayetlerin tarihini sonra vereceğim. Tamam. Şimdi biz burada şeye gelelim şimdi. Ve hemen Rabbinin en büyük olduğunu ilan et. İlan et. Evet. Elhamdülillah. Şimdi Evet, Rabbil bu ay, alemin. şimdi Fatiha ayrı. Ha, bu O ayrı. onlar kaldı. O Ha, ayrı. o ayrı. Bir ayrı bir görev bu. Bu bir ayrı madde. O inzar görevindeydi. Tamam mı? Evet. Uyarı yapıldı. Burada ilan. Bu ilan. Resulullah'a göre. Ve hemen yalnızca Rabbinin en büyük olduğunu ilan et. Evet. Şimdi biliyorsunuz hani şeyde Alak suresinde neydi? Kerim ekremlik vardı. Kerim de o biz kendini Orada, kerimiz. onlar kerimse Allah ekremdi. Evet. Burada da Allah'ın en büyük olduğunu İlan ilan edilecek. edecektir. O Evet. putlardan, ağalardan, paşalardan, Darun Nedve'deki o zenginler var ya, Evet. şımarıklar, hani firavun bozuntuları var ya, Evet. tağutlar var ya, onlardan daha büyük olduğunu Allah'ın ilan edecek. Bunu Onlardan öğretecektin, bunu ilan edecektin. ilan Evet. edecek. İşte burada çok önemli. Allah'ın yani her Evet. şeyden daha büyük olduğunu. Bu ara yine bazı yazılar şeyler var. Şimdi Allah kebir, Allah ekber değil falan filan gibi safsata şeyler şey yapıyor. Ekber sıfat değil. Allahu ekber dediğiniz zaman ekber Allah demek değil. Cümle o Kebir, bir. sor. O bir cümledir, cümlenin yüklemidir. Ekber fiildir. İsmi taftıl deriz, fiili taftıl deriz. Fiili tatil. Onun Evet. orijinali Allahu ekberu min kulli şeyin. Ha, Yani kim kısaltılmış. nerede Allahu ekber dediyse onun arkası vardır, onun devamı min külli şeyin demektir. Her Ha, şeyden büyük. Allah her şeyden daha büyüktür demektir. Bu Allah'ın sıfatı değil, bu bir cümle kurumudur. Minarelerdeki Allahu Ekber diye okunan, dediğim gibi Allah Ekber'dir demek değildir. Allah her şeyden daha büyüktür cümlesidir. Bu cümle Onun orada ilanıdır. kısaltılmış oluyor değil Ha, mi onu efendim? kısaltırsın. Devamlı bu bir şey vardır. İsmi taftırlar. Devamlı min şeyiyle. Min. Hepsinde şu şundan daha güzeldir dersin. Ama Türkçe'de de aynıdır yani. Söylüyoruz, kullanıyoruz. Tamam, şu su bundan Tabii. daha soğuktur. Daha Aynı soğuktur. bunun gibi bu cümledir bu. Evet. Soğuk su demek değildir yani. Tamam mı? Evet, tabii. Bu Şunlarla su kıyaslama yapıyor. tamam, şundan daha soğuktur. Mesela değil mi? Hazelma, evradu min hazelma. Şu su, şu sudan daha Daha soğuktur. soğuktur gibi. Evet. Yani aynı. Ebret'le Ekber aynı kalıpta söyledim. Evet. Yani bunun da farkı budur. Bunu yani sosyal medyadan çok şeyler yapıyor durmadan 50 defa da izah ettik bunu ama yine de burada Allah Evet. büyükle ifadesinde Gene de burada. bunu da burada bunu da Bu belirtmiş açılım olayım. daha güzel oldu şimdi. He? Evet. Kıyaslama Tamam. suretiyle değil Evet. mi? Bu bir kıyaslamadır. Hepsini bunu şeyler böyle hatta İsmi Tafsal'ın şöyle Arap literatüründe yani dil bilgisi kitaplarında bir şey vardır. İsmi Tafsal'ın amel etmesi çok uzun anlatılır, anlatılamaz falan filan. İşte falanın gözündeki sürme falanın gözündekinden daha Daha güzeldir falan şeydir. filan örnekleriyle de verilir. Yani biraz da esprili şeyler katayım şeyin içerisine, dersin Evet, güzel. içerisine. Evet. Allah'ın en büyük ilan edilecek. Evet. Şimdi öyleyse herhalde İki zamanınızda dakikamız, 1,5-2 dakikamız var öyleyse efendim. bu şeyde o bir Üçüncü buçuk ayet sesi yaptık. yaptığımıza göre Bu konu bundan sonra Fatiha Suresi ayrıca incelenecek tam değil mi efendim? Fatiha'daki ayetleri tabii ayrı işleyeceğiz. Suri olarak. Bunun arkasından da inşallah başka şeyler geliyor tabii. Şimdi kişiliğini lekeleme, Kısmına temiz tut, geldik. şaibeden hemen uzaklaş, pisliği hemen uzaklaştır, yaptığın iyiliği çok bularak başa kalkma ve yalnız Rabbin için sabret. Sabret. Sabır konusu Evet, gene burada dile şimdi geldi. sabır burada konuşuyor da burada görev yapan kamu Kimsenin görevlilerinin de nasıl bir ahlak takınmaları, nasıl bir yöntem izlemeleri lazım geldiğiyle ilgili de işaretler yani var. bak şimdi sadece Allah'la ilgili Allah'ın büyüklüğünü ilan et diyor da Tamam. ama kendinle ilgili de belirli hareketlerde İlan bulunacağız. edecek olan Tamam kimsenin kendinle ilgili kendinle kendin de diyor bak. kendinde Kendin de şöyle kendinle ilgili de şöyle davranacaksın. kişiliğini lekeleme. Evet. Evet. Evet. Şimdi Kamu görevi yapıyor çünkü orada değil mi efendim? tabii Evet. bütün Tabii. bu görevler şimdi bunları Tabii. tabii şimdi zaman yok. 1,5 dakikalık şey Sığmaz. değil. Ben Evet. burada özünü verdim. Bu şeylerin hepsini her kamu görevlisinin önüne getireceğiz. Detayı vereceğiz ama madem öyle ben o 1-2 dakikada birinci Necm'in güncel mesajını Onu okuyalım istersen. evet. Burada konuşalım. Evet. Onu ben orada onu size takdim edeyim şimdi. Ey toplumu uyarı ve aydınlatma görevine hazır kişiler. Hadi görev başına. Ve hemen Hiç vakit hiç kaybetmeksizin. vakit kaybetmeden Allah adına Rabbimiz Allah'tır, hamd O'nadır diye o Fatiha'nın şeyini geçiyorum. Diye uyarıda, öğretide ve aydınlatmada bulunun. Ve hemen Rabbinizin en büyük olduğunu ilan edin. Kişiliğinizi lekelemeyin. Temiz tutun. Şaibeden hemen uzaklaşın. Pisliği hemen uzaklaştırın. Yaptığınız iyiliği çok bularak başa kalkmayın. Ve yalnız Rabbiniz için sabredin. Çünkü o boruya üflendiği işte o gün çok zorlu, çok çetin bir gündür. Yalnız o Allah'ın ilahlığını ve Rabbini örtmüş kimseler için hiç de kolay değildir. Evet. Necim burada Birinci bitiyor. Necim'de de 1-1-10 ayetler. Birinci bizlere Necim. evet Evet. birinci Burada bitiyor. Necim'de de Güncel mesajı bu güncel şekilde. mesajı bu. Bu maddeleri ileriki Açarız şeyde bu, inşallah. inşallah devam ederiz. Çok teşekkür ederiz Oldu efendim. efendim. Çok Ağzınıza teşekkür ediyorum. sağlık. Çok Sağ olun, sağ var olun. Çok olun. sağ olun. Allah'a emanet. Değerli izleyenlerimiz, bu hafta süremiz sona erdi. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.